Vítajte, dnes sa pozrieme na jedno... Na prvý pohľad možno nenápadné, ale o to zaujímavejšie miesto v srdci Lisabonu. Volá sa O Manuscrito Historico, teda historický rukopis. Čo sa za tým názvom skrýva? No, zdrojom pre nás dnes budú informácie z projektu Loža z Comstoria. To by sme mohli preložiť ako obchody s históriou, však? Áno, presne tak. Je to vlastne iniciatíva mesta Lisabon. Zameriavajú sa na podniky, ktoré, no proste, ktoré majú hlboké korene, tradíciu a tak nejako formujú ducha mesta. A presne taký prípad máme pred sebou. Dnes si teda rozoberieme príbeh tohto starožitníctva. Pozrieme sa na to, ako vzniklo, aká rodina vášeň za tým stála. Preskúmame aj to jeho naozaj unikátne umiestnenie, architektúru. A samozrejme aj čím sa špecializuje. Chceme pochopiť, prečo si toto miesto zaslúžilo, aby ho zaradili medzi historické poklady Lisabonu. Tak poďme na to. Kedy sa to vlastne začalo? Píše sa rok 1989. Vtedy ten obchod založili José Rebelo a jeho syn. Ale pozor, nebol to výsledok nejakého, dlhodobého podnikateľského plánu. Presne to ma zaujalo. Podľa tých informácií, čo máme, to celé vzniklo skôr ako projekt pre voľný čas. Áno. José Rebelo odišiel do dôchodku, predtým robil v úplne inom odvetví a zrazu sa rozhodol venovať tomu, čo ho tak potichu celý život fascinovalo. A to boli starožitnosti. Presne. Hlavne staré knihy a, ako už ten názov obchodu napovedá, rukopisy. Ale zdá sa, že to nebola len jeho osobná záľuba. Aha. Ten zdroj naznačuje, že je to niečo hlbšie. Možno nejaká rodinná tradícia. Alebo proste sklon k zbieraniu a oceneniu takýchto historických vecí. A čo je na tom pekné, je fakt, že to neskončilo s ním. Tá iskra nezhasla. Veru nie. Dnes, o viac ako 30 rokov neskôr, ten obchod stále funguje a vedie ho Teresa Rebela. Dcéra zakladateľa Joseho a sestra toho druhého spoluzakladateľa, však. Presne tak. Takže ten pôvodný zápal, tá rodinná vášeň, sa preniesli aj na ďalšiu generáciu. To je pekné. Je to skvelý príklad, ako taký osobný záujem prerastol do podnikania a vlastne aj do rodinného odkazu. Nie je to len obchod. Je to, stelesnenie tej ich rodinnej fascinácie históriou. Určite. A teraz poďme k ďalšiemu veľmi zaujímavému aspektu, k tomu samotnému miestu. Adresa je Calzada do Sacramento 50. V historickej časti Lisabonu. Ale to ani zďaleka nevystihuje, aké je to jedinečné, že? Vôbec nie. Ten obchod sa totiž nenachádza v nejakej bežnej budove. Je doslova vsadený do štruktúry historického paláca Valadares. Palacio Valadares. V paláci. Naozaj. Áno, a aby to bolo ešte zaujímavejšie, ten samotný priestor obchodu je architektonicky veľmi špecifický. Ako ho opisuje ten zdroj? Pamätám si tam jeden výraz. Áno, áno. Opisujú ho ako tunel en abobodad beso, čiže priestor ako tunel s valenou klenbou. Valená klenba, čiže taký oblý strop. Presne. Predstavme si niečo ako úzky, dlhší priestor so zaobleným stropom. Možno nejaká bývalá chodba, priechod, možno pivnica v rámci toho paláca. Rozhodne to nie je typické miesto pre obchod. Tu teda nie. Predstava starých, vzácnych rukopisov a kníh, uložených v takomto klenutom, skoro až jaskynom priestore. To musí vytvárať neuveriteľne magickú atmosféru. Určite. Takú intímnu, ako by človek vstúpil do nejakej časovej kapsuly. A čo je dôležité? Oni ten priestor nemenili, však? To je na tom to kľúčové a svedčí to o rešpekte k histórii miesta. Nejako ho radikálne stavebne neupravovali pre potreby obchodu. Čiže zachovali tie pôvodné rysy. Áno. Namiesto toho, aby búrali alebo menili dispozíciu, tak prispôsobili samotný sortiment a jeho usporiadanie tomu, čo im ten unikátny priestor ponúkal. To je prístup, ktorý si zaslúži obdiv. Nemenili miesto, aby vyhovovalo obchodu, ale vytvorili obchod, ktorý rešpektuje a vlastne podčiarkuje charakter toho miesta. Presne. Ten zdroj to pekne vystihuje. Píšu tam, že pri pohľade z ulice, so všetkými tými nahromadenými dokumentmi a rukopismi viditeľnými cez výklad, pôsobí obchod ako pekeňa relikiem embutídanu predio. Ako malý klenot zasadený priamo do budovy, do toho paláca. Áno, ten pocit objavenia niečoho vzácného a skrytého musí byť pre návštevníkov veľmi silný. Ale tá historická hodnota siaha ešte oveľa, oveľa hlbšie. Hlbšie než len k samotnému palácu Valadares. Ten je z 18. storočia však. Áno, ten je z 18. storočia. Ale to miesto... Čo tam bolo predtým? pred tým palácom. No práve, tu sa dostávame k jadru tej neuveriteľnej historickej ozveny. Na presne tom mieste, kde dnes stojí Palácio Valadares a kde je v jeho útrobách o manuskritu Historico, sa odohral kľúčový moment portugalskej histórie. Vzdelanosti... Naozaj? Aký? Portugalský král Dínis I, Dínis, tu v roku 1290 založil prvú portugalskú univerzitu. Takzvaný Estudo Geral. Počkajte, takže obchod, ktorý sa špecializuje na predaj historických rukopisov, starých kníh, teda artefaktov poznania a vzdelanosti. Áno. Sa nachádza na mieste, kde pred vyše 700 rokmi položili základy univerzitného vzdelávania v Portugalsku. To snáď nie je možné. Je to skutočne fascinujúce prepojenie, ako by sa kruh histórie uzavrel. Predávať písomné dedičstvo na pôde, kde sa kedysi rodila akademická tradícia, to tomu miestu dodáva úplne inú hĺbku, symbolickú. Presne tak. A to nie je len starožitníctvo v peknej historickej budove. Je to miesto dialógu s minulosťou na viacerých úrovniach. Ako by tie staré múry a klemby stále niesli ozvenu tých prvých prednášok. Presne. A táto historická kontinuita sa potom logicky premieta aj do ponuky. Tá špecializácia nie je náhodná. Tak si povedzme viac o tom, čo konkrétne tam návštevník nájde. Už ten názov napovedá, ale čo presne? Ako názov a aj zdroj potvrdzujú, hlavný sortiment tvoria manuscritos, livros antigos y gravuras, teda rukopisy, staré knihy a grafiky. To sú kategórie, ktoré sami o sebe evokujú históriu, príbehy. Skúsme si to predstaviť. Rukopisy, to môžu byť stredoveké fragmenty, osobné listy. Alebo notárske zápisy a staré knihy, možno prvotlače, vydania z osviecenstva. Viazané v koži. A grafiky? Staré mapy Lisabonu, portréty. Architektonické nákresy. Bohužiaľ, ten zdroj nie je až taký detailný, aby špecifikoval presné typy alebo obdobia. Ale? Ale práve tá nešpecifikovanosť možno otvára priestor pre predstavivosť, nie? Podnecuje zvedavosť? Určite. A vzhľadom na ten historický kontext miesta, od stredovekej univerzity po palác z 18. storočia, je dosť možné, že je tam naozaj pestrá zmes artefaktov z rôznych období portugalskej histórie. A to je na tom asi to najvzrušujúcejšie. Každý ten rukopis, kniha, grafika v tom malom klenutom priestore, to nie je len kus papiera. Je to potenciálny svedok minulosti. Dokument, ktorý mohol byť čítaný v tieni tej prvej univerzity, alebo ležal na stole v paláci Valadares o pár storočí neskôr. Áno. A práve tá kombinácia týchto vzácnych predmetov s tým unikátnym fyzickým priestorom, tou valenou klembou, ktorá sama o sebe pôsobí historicky, vytvára neopakovateľnú atmosféru. Nie je to sterilné múzeum, ani bežný obchod. Je to skôr ako vstúpiť do pracovne nejakého starého učenca alebo do tajnej komnaty. Presne, plnej pokladov, musí to byť zážitok pre všetky zmysly. Vôňa starého papiera. Tlmené svetlo, pocit chladných stien a k tomuto vedomie tej hlbokej histórie pod nohami. To všetko prispieva k tomu, že o manuscrito historico je viac než len miesto nákupu. Je to miesto objavovania, ponorenia sa do minulosti. No a pre tých, ktorých sme teraz možno navnádili a plánujú cestu do Lisabonu, zdroj poskytuje aj nejaké praktické informácie. Áno, sú tam otváracie hodiny, obchod je otvorený od pondelka do piatka, zvyčajne od 11. do 7. večer. A v sobotu? V sobotu majú skrátené, len do poludnia, od 9. do 1. V nedeľu je zatvorené. Je tam aj telefónne číslo plus 351 21 346 483 a spomína sa aj prepojenie na Facebook. Čo naznačuje, že hoci ide o veľmi tradičný obchod, nezanevreli úplne ani na ten digitálny svet. Aspoň nejaká minimálna online prítomnosť je dnes už asi nevyhnutnosť. A ešte by sme mali spomenúť ten širší kontext. Tú iniciatívu Loyascom História. Áno, na stránke je uvedený copyright Camara Municipal de Lisbona, teda Mestského úradu v Lisabone. To potvrdzuje, že je to oficiálny projekt. Cieľom je nielen dokumentovať, ale aj podporovať a zviditeľňovať podniky, ktoré majú historickú, kultúrnu alebo aj sociálnu hodnotu pre mesto. A je zaujímavé, že tá stránka priamo pri profile o manuskritoch Historico uvádza aj niekoľko súvisiacich obchodov v okolí. Áno, Ktoré napríklad? Spomínajú tam Livrária Trinidate, Livrária Ler, to sú ďalšie známe knihkupectvá a tiež Centro Antiquario do Alecrim, čo je centrum starožitností. Čiže to pekne ukazuje, že Ommanu Scrito Historico nie je len nejaký osamotený ostrovček tradície. Presne, je súčasťou širšej siete podobne zameraných historicky hodnotných podnikov. Spoločne vytvárajú ten jedinečný charakter štvrte Chiado a vlastne celého Lisabonu. Je to súčasť živej kultúrnej mapy mesta. Takže, keby sme to mali zhrnúť, tie najdôležitejšie body z nášho dnešného pohľadu na Ommanu Scrito Historico. Čo by to bolo? No, určite príbeh tej rodinnej vášne. Začalo to ako dôchodkový koníček. Jedného muža s láskou histórii. A preraslo to do podniku, ktorý dnes vedie už druhá generácia a udržiavajú ten pôvodný plameň. Potom je tu ten absolútne nezameniteľný fyzický priestor. Ten tunel s valenou klembou vnútri historického paláca. Ktorý si zachoval svoju pôvodnú tvár a vytvára jedinečnú, takmer magickú atmosféru. Je to priestor, ktorý sám rozpráva príbeh. A k tomu všetkému sa pridáva tá neuveriteľne hlboká historická vrstva samotnej lokality. Stojí na mieste prvej portugalskej univerzity z 13. storočia. Tá symbolika prepojenia miesta a zamerania obchodu je, ohromujúca. A napokon, tá špecializácia na rukopisy, staré knihy a grafiky, to dokonale zapadá do celého kontextu. Nie sú to len predmety na predaj. Sú to nosiče príbehov, fragmenty minulosti, ktoré v tomto prostredí získavajú ešte väčšiu váhu a význam. Prečo by nás vlastne mali takéto miesta zaujímať? Čo si z príbehu, ako je tento, môžeme odniesť, aj keď tam možno nikdy nepôjdeme? Myslím si, že obchody ako Ommanu Scrito Historico nám pripomínajú niekoľko dôležitých vecí. Poprvé, že história nie je len v múzeách za sklom. Je živá. Áno, je živá. Je prítomná v mestskom priestore, v podnikoch, v rodinných príbehoch. Ponúkajú možnosť takmer hmatateľného kontaktu s minulosťou. Môžu v nás prebudiť zvedavosť o naše vlastné dedičstvo, o príbehy ukryté v starých predmetoch, ale aj o osudy ľudí za takýmito miestami. A môžu priniesť aj radosť. Radosť objavovania niečoho unikátneho, autentického v dnešnom, často uniformnom svete. Presne. A ukazujú aj hodnotu kontinuity, hodnotu zachovávania nielen fyzických vecí, ale aj toho nehmotného, vášne, remesla, tradície. Ako v prípade rodiny Rebelovcov. Sú to miesta, ktoré spájajú minulosť, prítomnosť a budúcnosť. A to nás privádza k našej záverečnej myšlienke. Taká na zamyslenie. Keď si predstavíme všetky tie rukopisy, knihy, grafiky, zhromaždené v tom malom, klenutom priestore. Priestore, ktorý je samo sebe súčasťou paláca z 18. storočia, postaveného na základoch prvej portugalskej univerzity z roku 1290. Aké príbehy sa tam asi prelínajú? Koľko vrstiev histórie sa tam stretáva? Aké ozvení minulosti, od hlasov stredovekých študentov, cez šepot aristokratov v paláci až po tiché rozhovory dnešných zberateľov. Aké ozvení tam rezonujú? Medzi tými starými múrmi a vzácnymi dokumentmi v historickom rukopise, aké tajomstvá tam ešte čakajú na svoje odhalenie?